บทอัลอันอามเป็นบทมักกียะห์มี165องค์การในบทนี้ได้พูดถึงหลักศรัทธาเชื่อมั่นตลอดจนพื้นฐานของการศรัทธาซึ่งพอจะสรุปเป็นหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้เรื่องพระเจ้าเรื่ององค์การของพระเจ้าเรื่องการฟื้นคืนชีพของมนุษย์เพื่อรับการตอบแทนความดีความชั่วรายละเอียดของบทนี้โดยทั่วไปจะเห็นอย่างเด่นชัดถึงพื้นฐานในการเผยแพร่เชิญชวนสู่อิสลามซึ่งเราพบว่ามีการใช้หลักฐานที่เฉียบขาดชัดเจนกินกับปัญญาเพราะบทมักกียะห์ได้ถูกประทานลงมาที่นครมักกะซึ่งมีชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นพวกบูชาเจวิตการเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาอิสลามในช่วงที่อยู่ในนครมักกะมีสองรูปแบบที่เด่นชัดซึ่งน้อยนักที่เราจะพบในที่อื่นๆทั้งสองรูปแบบนั้นก็คือรูปแบบสำนวนที่ย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดรูปแบบสำนวนการสอนให้จดจำประการที่หนึ่งสำนวนที่ย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดคือคัมภีร์อัลกุรอานจะเสนอหลักฐานที่เกี่ยวกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์โดยระบุถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีอัลลอฮ์พระองค์ทรงเดชาสามารถเป็นผู้มีอำนาจในรูปแบบที่ต้องยอมรับเห็นได้จากข้อความที่ใช้ในอัลกุรอานในรูปสรรพนามแทนพระองค์เป็นการย้ำและเน้นให้เห็นอยู่เสมอแล้วในที่สุดมนุษย์ก็ต้องยอมรับในความเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้อภิบาลโดยปริยายประการที่สองสำนวนแบบการสอนให้จดจำเช่นสอนในท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาไปโต้ตอบวิธีนี้จะมีมาในรูปคำถามและคำตอบด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าบทอัลอันอามจึงเป็นบทมักกียะห์ที่มีความยาวและความสำคัญในการเผยแพร่เชิญชวนสู่อิสลามซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงต่างๆองค์ประกอบการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการสร้างและการบังเกิดกล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาทูตและเรื่องราวของคนรุ่นก่อนๆกล่าวถึงวันฟื้นคืนชีพและวันแห่งการตอบแทนความดีความชั่วพร้อมทั้งได้กล่าวถึงบิดาแห่งบรรดาศาสนาทูตคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเรื่องราวของท่านนั้นเป็นอุทาหรณ์อันดียิ่งแก่พวกเราทุกคนสาเหตุที่ตั้งชื่อบทนี้ว่าอัลอันอามเพราะในบทนี้มีเรื่องเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์สี่เท้าอันได้แก่อูฐวัวแพะและแกะ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎวะจะอะลัซซุลุมาติวันนูรثم الذين كفروا بربهم يعدلون การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและได้ทรงให้มีความมืดและแสงสว่างแต่แล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังให้มีสิ่งอื่นเท่าเทียมกับพระผู้อภิบาลของพวกเขา ฮุวัลละซีคอลักกุมมินطين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون พระองค์คือผู้ที่ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากดินแล้วได้ทรงกําหนดเวลาแห่งความตายไว้และกําหนดที่ถูกระบุไว้อีกอย่างหนึ่งนั้นอยู่ที่พระองค์แต่แล้วพวกเจ้าก็ยังสงสัยกันอยู่ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون พระองค์คืออัลลอฮ์ทั้งในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและเปิดเผยและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้ากำลังขวนขวายอยู่ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ไม่มีองค์การใดจากบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขามาอย่างพวกเขานอกจากได้ปรากฏว ว่าพวกเขาผินหลังให้แก่องค์การนั้น فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ แน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงเมื่อความจริงนั้นได้มาอย่างพวกเขาแล้วข่าวคราวของสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็จะมาอย่างพวกเขา أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْفَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ พวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่ากี่ประชาชาติมาแล้วที่เราได้ทำลายมาก่อนหน้าพวกเขาซึ่งเราได้ให้พวกเขาเคยมีอำนาจและความสามารถในแผ่นดินซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้มีให้แก่พวกเจ้าและเราได้ส่งฝนมายังพวกเขาอย่างมากมายเราได้มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาและเราก็ทำลายพวกเขาเสียเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาและเราได้มีประชาชาติอื่นเกิดขึ้นหลังจากพวกเขา وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ และหากเราได้ลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์ฉบับหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในกระดาษและพวกเขาก็ได้สัมผัสคัมภีร์นั้นด้วยมือของพวกเขาเองแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้มิใช่อื่นใดนอกจากมายากลอันชัดแจ้งเท่านั้น วะกอลูลาลาอุนซิลอะลัยฮิมะลักวะลาอันซัลนามะลักัลละกุฎิยัลอัมรุซุมมะลายุนซะรุน พวกเขาได้กล่าวว่าฉันไหนเล่ามะลักจึงไม่ได้ถูกลงมาให้แก่เขาและหากว่าเราได้ให้มลักลงมาแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายนั้นก็ย่อมถูกชี้ขาดแล้วพวกเขาก็จะไม่ถูกรอคอย วะลาจัลนาฮูมะลักัลละจัลนาฮูรัจุลันวะละลบัสนาอะลัยฮิมมายัลบิซูน หากว่าเราได้เขาเป็นมลักแน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นคนผู้ชายและแน่นอนเราก็ได้สิ่งที่พวกเขาคลุมเครือกันอยู่เป็นที่คลุมเครือแก่พวกเขาต่อไป วะลักดิสตุฮซิอะบิรุซุลิมมินกับลิกะฟะฮากะบิลลดีนซะกิรูมินฮุมมากานูบิฮียัสตะฮซิอูน แน่นอนบรรดาศาสนทูตก่อนเจ้านั้นได้ถูกเย้ยหยันมาแล้วดังนั้นจึงได้ล้อมบรรดาผู้ที่เย้ยหยันศาสนทูตเหล่านั้นไว้ซึ่งสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันกัน قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินเถิดแล้วจงพิจารณาดูว่าบั้นปลายของผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นอย่างไรบ้าง قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِكتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของใครจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงกำหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์แน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าไปสู่วันกิยามะห์โดยไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นบรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาขาดทุนนั้นพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา วะละฮูมาซะกะนะฟิลไลลวันนะฮาริวะฮุวัสซะมีอุลอาลีม สิ่งที่สงบเงียบอยู่ในเวลากลางคืน และกลางวันนั้นเป็นสิทธิของพระองค์โดยที่พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين จงกล่าวเถิดฉันจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อาหารและไม่ถูกให้อาหารจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงฉันนั้นถูกใช้ให้เป็นคนแรกในหมู่ผู้ที่สวามิภักดิ์และพวกเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ให้มีภาคีเป็นอันขาด กุลอินนีอะคอฟอินอะศัยตุร็อบบีอะซาบยอมินอะซีม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉัน ไม่ยุศรฟอันฮุยอมาอิดิฟะกอดเราะฮิมะวะซาลิกัลฟาวซุลมุบิน ผู้ใดที่การลงโทษได้หันเหออกจากเขาในวันนั้นแล้วแน่นอนพระองค์ทรงเมตตาเขาและนั่นคือชัยชนะ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ และหากว่าอัลลอฮ์ทรงให้ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะปลดเปลื้องมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและหากพระองค์ทรงให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแท้จริงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง